Tu skladišnog radnika na poslovima upravljanja viličarom i konfekcioniranja robe na palete. Uvjeti su osposobljeno za upravljanje viličarom i KV stručna sprema. Svi zainteresirani molimo javite se u pravnu službu Čakovečkih mlinova na broj telefona 040 375 512. Mesap jesen. 10. međunarodni sajam 19. i 20. studenog u Nedelišću. Poljoprivreda i prehrana, obnovljivi izvori energije, ekologija, stručni skupovi u subotu, kulinarski šov, degustacije vina u subotu i nedjelju. A u nedjelju na Mesapu takmičenje lovačkih društava u pripremanju gulaša i standardno dobar zabavni program. Mesap jesen, subota i nedjelja 19. i 20. studenog, ulaz besplatan. Lidl Hrvatska, pozivate da pokažeš najbolje iz svog kraja. Postani naš dobavljač, prijavi se na Lidlov natječaj, okusi svoj zavičaj. Jer okupljamo najbolje domaće uzgajivače i proizvođače voća i povrća. Saznaj više na www.lidl.hr, okusi svoj zavičaj i prijavi se od 4. studenog do 15. prosinca 2016. Lidl, 10 godina više za vas. Martinovanje u Ormožu. Tradicionalno martinje, kako samo u Ormožu možete doživjeti. U dva dana cjelodnevni programi. Festival vina, izložbe, običaj, natjecanje puhačke orkestara, natjecanje u kuhanju, Martinova tržnica i animacije za najmlađe. U petak koncert Riblje čorbe, a u subotu ansambl Gadi i grupa Opoj. Najveća i to dvodnevna martinska fešta u našoj blizini 11. i 12. studenog. Martinovanje u Ormožu. Svi ste pozvani. www.martinovanje.si. Show you that I'd win. I dalje ste uz Radio Hrčak. U sljedećim minutama bit će govora o brošuri Možeš i ti, također i o projektu Moje mjesto u zajednici, o istraživanju potrebama i problemima žitelja Međimurske županije. A u našem studiju su Maja Sokol iz Zeo Nobilisa i Nikola Švenda iz Udruge Zora. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Što ima novo? Maja, kako je u Zeo Nobilisu? Svako malo neki novi projekti i programi vidjela sam na vašim internet stranicama. Pa da, evo, prošli mjesec je završena kampanja Kam se koje smeće meće. Znači, na području Međimurske županije smo provodili edukacije o tome kako treba sortirati otpad za djecu u drugim razredima i za djecu u vrtićima. Znači, i bili ste jako aktivni, u mjesec i pol dana obišli ste više od 20 škola i više od 15 dječjih vrtića. Da. I što ste zaključili? Pa zaključili smo da su djeca jako dobro informirana o tome kako treba gospodariti otpadom i da to jako dobro napreduje iz godine u godinu. Također, bilo je i puno prijava građana na zeleni telefon. Najveći broj odnosio se na kategoriju gradnje, odnosno nakupine građevinskog otpada. Na što se najčešće žale? Pa najčešće se zapravo žale, znači, na ta nekakva odlagališta građevinskih otpada koja se mogu vidjeti po gradu na nekim lokacijama gdje zapravo taj otpad smeta za vizuru ili sprječava neke puteve i prolaze, pa građani nisu s tim baš zadovoljni i zanima ih zašto to baš mora biti baš tamo. Vaši su ciljevi uvijek vezani uz edukaciju i prije svega kako potaknuti žitelje naše Međimurske županije da sudjeluju u rješavanju specifičnih problema zaštite okoliša. S tim u svezi postoji i taj projekt Moje mjesto u zajednici. Mhm. I Možeš i ti prije svega. Evo, Maja, možda da čujemo par riječi o brošuri Možeš i ti, izdana je u sklopu projekta Partnerstva za okoliš. Mm-hmm. Znači, to je brošura koja je izdana upravo u svrhu da služi građanima kako bi mogli samostalno i aktivno sudjelovati u rješavanju problema zaštite okoliša. U njoj je prikazano 20 problema i rješenja za te iste okolišne probleme. Znači, jako je jednostavno sve sortirano. Osnovni koraci kako napraviti prijavu su, znači, prvo treba fotografirati događaj, zatim treba napisati izjavu o događaju i opisati lokaciju i nakon toga poslati prijavu. A to, znači, kome poslati prijavu se razlikuje ovisno od, znači, tog problema koji su građani primijetili. Pa tako, na primjer, ako su primijetili divlje odlagalište otpada, znači, mogu poslati prijavu službi komunalnog redarstva, inspekciji zaštite okoliša ili policiji ako je počinitelj zatečen na licu mjesta i ako su zabilježene registarske tablice. Ukoliko vi, poštovani slušatelji, imate kakvo pitanje, možete se javiti u eter vašeg radija, a broj našeg telefona 040 310 547. Koji su vaši ciljevi, Maja? Jel možda skupiti što više prijava, pa naš... što više onih pritužbi, da se žale što manje ili što više? Pa naš cilj je zapravo da postoji ta nekakva kvalitetna suradnja između građana, organizacije civilnog društva i jedinica lokalne samouprave, jer bi se tako sve informacije, znači, koje bilo koji od ta tri aktera treba znati, bi se popunjavale i zapravo bi bilo manji broj problema i prijava. Imamo poziv, tako da ćemo čuti nekog i u eteru. Jel pitanje za Nikolu ili Maju? Nikola će pričati o projektu Moje mjesto u zajednici, a Maja o brošuri Možeš i ti. Dobar dan, želimo. Dobar dan. Recite. Mene interesira, ja sam se malo kasnije uključila, ne znam da li ste naveli kako adekvatno riješiti problem s komunalnim redarima. Evo, Maja će odgovoriti, ili Nikola, može i Nikola, izvoliš. Hvala. Evo, javljam se sam da bi odgovorio na to pitanje, moram napraviti mali uvod. Kako je uopće došlo do suradnje nas i Nobilisa? Znači, projekt Moje mjesto u zajednici Već ima gotovo godinu dana staža i polako se provodi kraju. I mi smo radili jedno opsežno istraživanje u Međimurskoj županiji, kao što ste naveli, što najviše muči, koji su probleme, koji su potrebe i iskustva žitelja Međimurske županije. Došli smo do tri problema. Ovo što je slušateljica navela je pod tri. Znači, prvi problem koji se javio je ono što je krovni problem cijele Hrvatske. Tako da je to neka refleksija poticanja zaposlenosti i gospodarstva. Problem broj 2 ticao se učinkovitosti javne uprave, odnosno njezine neučinkovitosti, i tu je s druge strane problem informiranosti, odnosno neinformiranosti građana. I pod 3 većina koji su, znači većina ispitanika koji su navodili problem u oblasti znači prometne i komunalne infrastrukture se ticalo upravo ovoga što je slušateljica navela. Ljude jako mučila velika neefikasnost komunalnih redara. Znači, di se taj problem, čak 72% ispitanika je reklo da je izuzetno teško rješiv i 47% ljudi nije zadovoljno sa znači radom ili učinkovitošću komunalnih redara. I sad, da bi ispitali problem, naravno uvijek problem ima dvije strane, da bi malo ušli, pošto su nobili s naši susjedi, mi smo se uputili njima i povodom toga smo napravili, da čujemo i drugu stranu, smo napravili 2 sastanka, jedan u 4. mjesecu, jedan u 6. mjesecu, gdje smo kupili komunalne redare i pitali njih direktno, znači, koja je njihova neka perspektiva cijele priče. Di smo mi uspjeli detektirati zajedno s Nobilisom probleme, a to je upravo velik opseg posla i preveliko područje komunalnih redara, di neki komunalni redari imaju čak po 3 općine pod svojom ingerencijom. To se direktno veže uz problem podkapacitiranosti, znači kvalitete odrađivanja posla. Zatim veliki problem je i s druge strane građana koji nisu informirani i koji uopće znači zovu komunalne redare za poslove koji nisu isto tako u njihovoj ingerenciji. Tako da kao produkt svega toga je ispalo da smo na kolegiju načelnika i gradonačelnika Međimurja uspjeli tu temu staviti na dnevni red, di su se onda u sklopu toga isto raspravljala neka potencijalna rješenja. Znači, neka koja rješenja koja bi mi mogli predložiti, a koji su i sami komunalni redari u sklopu da stvorimo jedan dijalog između, kao što je Maja rekla, i civilnog društva i jedinica lokalne samouprave i samih onih koji odrađuju posao, je prvo informiranje i edukacija građana, što je uvijek neki light motiv koji se proteže. Zatim objedinjavanje službi. Veliki problem je slaba suradnja između inspekcije i komunalnih redara, koje isto se trebaju puno bolje komunicirati, i rasterećivanje njihovog opsega posla. Znači, postoji puno papirologije, puno administracije, dok komunalni redari moraju biti na terenu. Znači, jedan od predloga je bio da se možda i pripravnici zaposle za komunalne redare, tako da onda bi oni isto tako njima pomogli odrađivati jedan dio posla. Ja. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072-123-456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Čuli smo i broj zelenog telefona. Maja, također Nikola je pričao što ih sve muči. Znači, zaposlenje, učinkovitost javne uprave, prometna, komunalna infrastruktura. Tu je taj problem komunalnih redara. Kako sve to riješiti? Surađujete, naime zajedno ste uvijek vezano uz oba projekta i Moje mjesto u zajednici i Možeš i ti. Da. Pa evo, znači, nama je jako bitno da se ovoga rješuju ti problemi, jer je prepoznato da jako puno građana je to primijetilo i znači nema druge nego da se napravi neka bolja poveznica između jedinica lokalne samouprave i građana, pa i na kraju nas, znači udruga civilnog društva. A vezano uz to, budući da je nama jako bitno da su naši građani upućeni u to što se događa u njihovim područjima, ja bi najavila da 14.11. počinje javna rasprava o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja općine Orehovica i urbanističkog plana Podbrest, a traje do 23. 11. Znači, svi stanovnici mogu poslati pismene prijave na upravni odjel općine Orehovica, a javno izlaganje biti će 16.11. u 11 sati i tamo, znači, mogu doći stanovnici poslušati sve prijedloge koji su planirani za rješenja. Evo nas na kraju emisije. Nikola, za kraj, imaš li možda i ti kakav prijedlog ili najavu? Pa ne, evo, ja samo da velim da mi i dalje skupljamo u obliku zagovaračkih razglednica po javnim akcijama probleme i potrebe stanovništva. Isto tako, 1/3 se uvijek odnosi na komunalne probleme, tako da mi je jako drago da surađujemo s Nobilisom i nadam se da ćemo polučiti neke dobre rezultate za cijelu i za bolju i pravedniju zajednicu. To vam i mi također želimo i puno uspjeha u radu. Lijepi pozdrav. Hvala. Dnevna kronika. Dr. Robert Grudić, novi ravnatelj Županijske bolnice Čakovec. Dan općine Sveti Martina Muri. Republika Srpska kazneno prijavila 16 hrvatskih generala. Umro Leonard Cohen. Prigodom blagdana Svetog Martina, koji se u općini Sveti Martina Muri slavi kao dan općine, niz je događaj. Jutro se i bila ceremonija blagoslova vina, nakon čega je svetu misu predvodio varaždinski biskup monsignor Josip Mrzljak. U tijeku je program pod šatorom uz besplatnu degustaciju pečenih gusaka, kestena, jabuka, vina i voća.